أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة سلور حصے اول حصے کی مسئلہ دا توحید دے اللہ تعالی بیان شلا، دویم حصے کی مسئلہ دا اثبات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شلا، دریم حصہ کی مسئلہ دا جہاد فی سبیل اللہ، پاغی کی ڈیر امور اور ڈیر احکامات بیان شل، دی زینا سلورم حصہ دا سورت شروع کی تر آخرہ پوری، پدی کی بیان دا انفاق فی سبیل اللہ دے، خپل مالون دا اللہ تعالی فلار کی ولگائی دیر پار چی دا اللہ تعالی دین غالب شی، د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غالب شي، دیر فارا د الله تعالی فلار کی خپل مالونه ولګوي، د کی مختلف بابونه بیانېږي، ترغیب بیانېږي انفاق په سبیل الله ته، دغه سی مینس کې او مسله توحید الله تعالی بیانېږي چې مال لګول د دې لپاره دی چې د الله تعالی توحید هغه غالب شي، د الله تعالی یک یووالی خلق ومني. دغه سی مثالونه بیانېږي لپاره د انفاق په سبیل الله، چې څوک د الله دپاره انفاق کوي، څوک د شیطان د خوشحالولو دپاره انفاق کوي، دا غیر پارا با مثالونا بیانی ربط دا آیات دا ما قبل سردا دی، مخ کی آیتونو کی مسئلہ دا قتال پی سبیل اللہ بیان شلا، دا اللہ تعالی فلا رکی و جنگی گئی، نو دا قتال دا دوام ساتل دا پارا انفاق دا ضرورت دی، دا دیو جنا دا مسئلہ بیانی گی دا انفاق. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا خرج کئ مما رزقناکم دا مال نه چې درکړی دی مونږ تاسو ته، یا ایها الذین آمنوا ذکر شویل اشاره د دې ته چې تاسو د ایمان تقاضا دار چې د الله تعالی په لار کې خپل مالو لګوي، من قبل آیات یوم مخکردینا چرابشی یومندا سے اورن لا بیع فیہ نبی خرصہ والفاغی کی ولا خلتن او نبا دوستانوی ولا شفاعتن او نبا سفارشوی والکافرون هم ظالمون او کافران خاص دیولوی ظالمان دی، لا بیع فیہ ولا خلہ نبا خرصہ ولی پورز قیامت چاچی دے اللہ تعالیٰ فلا رکی انفاقونا کپا دنیا کی، نو بیا قیامت کی غیستل خرسول نشترے چی مال و گٹی او اغد اللہ تعالیٰ فلا رکی خرج کی و پاغیبانی سواب و گٹی دسی نشترے، ولا خلتن دا نجات دوی مطریقہ غا دوستانی چا سر دی دوستانا دا سپارشو شلیگی یا دوستان ناجمشی او تاخلاص کی، خلا لفظ ذکر شوی دی پدی آیات کی، خلا خالص دوستانی تولے کی ذکر دا سختی پوخ کی چه خالص دوست نی اگر پکار نشیرات لدے، او درم دا ازادی طریقہ و دا خلاصی طریقہ و سفارش دیں، نو قیامت کی دغم نشتری، لا بیع فیہ نبی خرصول پاغی کی ولا خلتن او نبی دوستانا ولا شفاعتن او نبی سفارش والکافرون هم الظالمون او کافران خاص دیولوی ظالمان دی دا عطوائی ابن دینار رحمت اللہ علیہ روایت دی وی الحمدللہ چی اللہ تعالی دا سویل لی چی والکافرون هم الظالمون او کافران خاص دیو ظالمان دی وی خرج اللہ تعالی دا سنی دی ویلی چی والظالمون هم الکافرون چی ظالمان کافر دی زکا هر یو انسان چی گناہ کئی نو بدی گناہ کولو سر غفظان مانی ظلم کئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم رب دایات دما قول سردار مخ کی آیات کی ویل شل والکافرون هم ظالمون کافران خاص دیو ظالمان دی نو دی آیات کی داغی لوی ظلم تا اشارہ شوی ده ظالمان ولی دی زکا دا مسلی دا توحید دا منکر دی داغی نا انکار کی زکا ظالمان دی دی آیات تا آیت الکرسی ویلے کی پا حدیث تا مسلم کی راغلی دی اعظم آیت ان پی القرآن پا قرآن کریم کی در طول نلوی آیات دا دی یو اگد آیات تی دویم لوی آیات دی دا پا اعتبار دا مرتبی سرا پا اعتبار دا احترام سرا پا اعتبار دا برکتون سرا لوی آیات دی ابو حیان نمتل علی تفسیر بحر المحید کی وی سید البقرہ دا آیات دا د ټول سورۃ البقرہ سردار آیات دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی سید آی القرآن دا قرآن کریم پر ټول آیاتونو کې دا سردار آیات دی او په صحیح حدیث تو بخاری کې راغلی دی کله چې یو مومن مسلمان سملی د شپې ود کیږي او د ود کېدو نه مخکې دا اولولی د الله تعالی د طرف نه په دوان یو حفاظت کوونکې هغه مقرر شي ساتون کی ملائک پا دوانی مقرر شی تر دا سوا پوری اگا مشہور واقعہ چی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی زا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان مبارک کی دا زکاة پا مالبان میں محافظ مقرر کم چی ردی سو کی داری کوا وی دشپی کسراغی او کم راشن و دخوراک سامانو اغین سا تختول وی ما ونی وی ما او توی زبستا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیانوم وی ما پریک دا زیو غریب سلائی ما بیا بندن آدم وی ما پریک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را تسارو فرمائل وی بندی دی سنگو قیدی دی سنگو وی دا اللہ تعالی پیغمبر دا سی او کس راغلیو گریب تار میں که خلی کندی را غریبی اخ پل اولان نکللا پریمی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیا بمرازی دروغ جن دے سوال بیا راغے بلور بیا راغے پدریم اورز باندی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تویل ویزتا تے یو طریقہ در خیمہ کل چی تخ پل زید و دکیدو تراشی نو آیت الکرسی الولا زو بیا نشمرات للے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل دا شیطان و ابلیس و دیر دروغ جن دے خلیکن دا خبر رشتیا کردے آیت الکرسی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی څوک چې د فرض مانځنه وروستو یو کرت آیت الکرسی لولي نو د ده او د جنت په منځ کې مانع صرف مرګ دی بس چې دا مړ شي بس جنت ته ولاړ شي په ژوندي نه خو څوک جنت ته نشي تللی خو لیکن د دې حدیث په مطلب باندې ځان پوه کول پکار دی دا حدیث مانا و مطلب دانه دی چې صرف د دې الفاظ وایا آیت الکرسی وایا جنتی بای پا آیت الکرسی کی کم مسئله بیان شوی دا مسئله توحید د الله تعالی نو پاغی باندی عقیده ساتل بکار دی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی چې د قرآن کریم د دریم حصې سره د آیت برابر دی ابن کثیر رحمت الله علیه دولس احادیث پا دی آیات پا تفسیر کیا بیان کردی نی پندوس کلمات دی بگی هر کلمه کی پندوس برکات دی پا اسم ظاهر سر و پا اسم ضمیر سر دا اللہ تعالی نمونه دی کرشیو دی اتلس امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داغی بیان کردی نو دا دیر زیاد زبردست آیات دی الله الله تعالی لا اله نشتر حق دار دوندگی الا هو سوا دا الله تعالی نه الحی همیشه ژوندې دی القیوم نظام چلون کړي همیشه لپاره ژوندې دی او نظام چلون کړي د عالم دی. تفسیر سبن قندی معنا کړی دا الحی القیوم الله تعالی همیشه لپاره ژوندې دی او قیوم ذات دی الله تعالی وی القائم بتدبیر امر الخلقی د خپل مخلوقاتو په تدابیر باندې داغي په نظام چلول باندې الله تعالی پویږي فی انشائهم ورزقهم القائم بتدبیر امر الخلقی فی انشائهم ورزقهم الله تعالی خپل مخلوقات پیدا کوي نو دغه سي اغیل بیا روزی مور کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو بل معنا کړی دا القیوم معنا دار چې الله تعالی قیوم ذات دی یعنی پاغي باندې زوال ناراضی زوال پی ناراضی. لا تاخذه سنه ننسی الله تعالی دا رفر کالی ولا نوم او نه خو درې سيزونه دي یو دې سینا دویم دې نوم او دریم دې نعاس. اولا حمله د خوب چې په انسان باندې راشي سر درون شي هغې ته ویلی کېږي په عربۍ کې سینه، او کله چې د خوب اثرات بیا په سترګو باندې راشي سترګې سرې شي هغې ته ویلی کېږي نعاس، او کله چې اثر په زړه باندې راشي هغې ته ویلی کېږي نوم. تفسیر سمرقندی ډېره بهترینه معنا کړې ده لا تاخذو سنه ولا نوم معنا سره معناه انه ليس بغافل عن امور الخلق کلی شي انسان او دشي هو غافل شي کنه نو معنا دا شولا لا تاخذوا سنه ولا نوم ننسي الله تعالی لره پر کاله یو نه خو انه ليس بغافل الله تعالی غافل نه دی خلق او امورنه الله نه غافل له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله تعالی په اختیار کړي اوسې پسمانونه کړي اوسې پزمای کړي منزل لذي یشفع عنده الا باذنی سوق دی هغه کس چې سپارش به وکړي د الله تعالی سره الا باذنه بغیر د اجازت د الله تعالی نه مانه دا شوله د الله تعالی د اجازت نه بغیر سوق سپارش نشي کولای قیامت کې سوق د یو کس ته بل نه نشي خلاصولای. ها که سپارش کوي نو سوق به کوي موحد سفارش بر چاره پاره کیږي د موحد د پاره او کله به کیږي بعد اذنه د الله تعالی د اجازت نه ورستو من ذا الذي سوق دی هغه کس چې سفارش به وکړي عنده د الله تعالی سره د الله تعالی په دربار کې الا باذنه مگر په اجازت دغه سره یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پوهیږي الله تعالی په هغه څه باندې چې د دوی نه مخکې دي او ما خلفهم او په هغه څه باندې چې د دوی نه ورستو دي الله تعالی په مخ کې هر څه باندې پوهیږي دغه سي په وروستو هر څه باندې پوهیږي ما بین ایدیهم و ما خلفهم د دې نه مراد سره مفسرین لیکلي دي له ما بین ایدیهم خاص الله تعالی په اختیار کې دغه څه چې مخ کې دي ما بین ایدیهم دا هم زمیر دا زمیرونه راجی دي ما پی سماوات او ما پی الارض یو قول لمبسرین داره چې ما بین ایدی هم نمراد د دنیا امور دی و ما خلپه هم نمراد د آخرت امور دی نمانه دا شوله خاص د الله تعالی په اختیار کری د دنیا امور و ما خلپه هم او خاص د الله تعالی په اختیار کری د آخرت امور د دنیا او د آخرت ټول کارون د الله تعالی په اختیار کری دا ترجمه کری دا تفسیر سمرقندی او دغه سی تفسیر الراغب دا ترجمه کړی دا ما بین ایدیهم نو مراد احوال د دنیا او ما خلفهم نو مراد احوال د آخرت تی مراد دی. دویم معنا کړی دا تفسیر الراغب دی او معنا کړی دا وای ما بین ایدیهم نو مراد ماضی تی مراد دا و ما خلفهم نو مراد تیر مستقبل تی مراد دی نو خاص د الله تعالی په اختیار کې او هغه کارونه او امور چې مخکې تیر شوی دي نو ما خلفهم راتلون کې څومره امور دي او کارونه دي هغه د الله تعالی په اختیار کې ني له ما بین ایدیهم فی الماضی و ما خلفهم المستقبل دغه کی مراد دی تفسیر الراغب دغه معنا کړی مخکینی حالات او رستنی حالات دا ټول د الله تعالی په علم کې دي ولا یحیطون او نشرا ګراولی بشین هیڅ حصہ من علمه د علم د الله تعالی نه هیڅ څوک د الله تعالی د علم هیڅ یو حصہ نشرا ګراولی الا بما شاء مگر هغه څه چې الله تعالی غواړي کم څه چې الله تعالی غواړي رد شرک په علم پرې کې بیان شو من علمه دا هو زمیر راجی دی الله تعالی ته دا الله تعالی چې څومره معلومات دی الله تعالی علم دی نو څوک هغه په خپل علم کې نشي راګیرولی الا بما شاء سمانه ده مفسرینو معنا کړی ده الا بما شاء لیکن یعطیه العلم بما شاء ببعض الجزیات لیکن که الله تعالی خوښه شي نو چاته بعضی جزیات د علم ورکوي لکه نبی علیه السلام ته وحی کیږي که خو په غیب باندې نه پوهیږي بلکې د بعضی جزیاتو علم ورکوي ولا یحیطون او نشي راګیرولی بشی من علمه هیڅ حصہ د علم د الله تعالی نه هیڅوک یې نشي راګیرولی الا بما شاء مگر هغه چې وغواړي الله تعالی نو بعضی خلق په بعضی علمونو باندې خبر کی چې هغه نبی علیه السلام دی وسع کرسیه السماوات والارض او پراخه د کرسی د الله تعالی اسمانونو او ځمکې ته د الله تعالی کرسی ځمکې او اسمانونو ته پراخه ده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي د کرسۍ نه مراد موضع القدمین د الله تعالی دی ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې دا په سند سره ثابت نه ده خبره حسن بصری رحمت الله علیه وایي چې عرش او کرسی د الله تعالی یو شی دی دا دواړه یو دي ها دومره راغلی دی په حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې و اسمانونه په کرسی د الله تعالی کې داسې دي لکه و روپۍ چې په یو ډال کې په یو خانه کې واچولی شي د الله تعالی کرسی دومره پراخه ده لکه یو غټ خانک دی په هغې کې یو روپۍ واچولی شي هغه پکې پرتې دي د الله تعالی کرسی دومره غټه ده ابن جریر رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی حاصل د دې جملې دا دی دا جمله دلالت کوي په ډېر عظمت د الله تعالی باندې په کبریا د الله تعالی باندې الله تعالی ډېر لوی ذات دی وسع کرسیه السماوات والارض او پراخه د کرسی د الله تعالی اسمانونو او ځمکې ته ولا یعودو حفظهما او نه ستړی کوي الله تعالی دره حفظهما ساتنه د ځمکې او د اسمانونو د ځمکې او د اسمانونو ساتنه په الله تعالی باندې ګرانه نه ده وهو العلی الله تعالی اوچت ذات دی العظیم لوی شان والا دی اوچت ذات دی او لوی شان والا ذات دی العلی په معنا د متعالی سره دی الله تعالی اوچت ذات دی د شریکانو نه شریکو سره نشته دی یو ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې معنا کړی ده العلی معنا دار چې الله تعالی اوچت دی په خپل مخلوقات باندې دو معنی مې وکړلې یا العلی معنا دار چې الله تعالی اوچت دی د شریکانو نه دویم معنی العلی الله تعالی اوچت ذات دی په خپلو مخلوقاتو باندې اوچت دی ځکه استوا علی العرش او د الله تعالی عرش په اسمانونو د پاسه دی دیو جنا دا یو عقیده مونږ او تاسو ساتو اکثر خلک چیرې چانه ته پوسو کې الله تعالی چرته وی الله تعالی هر ځای کې څنګه الله تعالی په هر ځای کې دا غلطه عقیده ده دا الله تعالی هر ځای کې په اعتبار د علم او د قدرت سره نه پاره هر ځای کې د الله تعالی علم او قدرت شته دا صحیح ده ان شاء الله بل ځای کې ورته تفصیل لږ د مسلمان عقیده بدایي قران کریم کې په و آیاتونو کې دا خبره ثابتی دا الله تعالی لپاره علو ثابته ده او چتواله په و آیاتونو کې دا مسله بیان شوې ده الله تعالی په اسمانونو د پاتہ په خپل عرش باندې استوا کړی ده کیفیت الله تعالی ته معلوم دی دا به مسلمان عقیده لا اکراه پی دین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم د دې آیات تعلق د قاتلو فی سبیل الله سره مخکې بیان شل امت د نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب د الله تعالی په لاره کې او جنگی گئی نو دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي دا داغی سره متعلق دی جواب دی او سوال معلومی گی دا چی پا قتال سرا پا دین کی اکراہ چلی گی زکا پا قتال سرا خلق مسلمان ای. نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب کئی حاصل دا جواب دارے چی اکراہ پا دین کی نشترے اکراہ پا عقیدی کی نشترے. یو اکراہ دا پا ایمان او پا اسلام قبل اولو کی او بلا اکراہ دا پا اعمالو کی. کله چې یو سړی مسلمان شو مومن دی کلمه ویلله د الله کتاب منی د الله تعالی د الله تعالی پیغمبر منی نو بیا چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر کوم احکامات دي کوم دین دی هغه به منی خامخه. چا نه مانه کوړو پسې راخلی منی وې په خامخه نه منی انکار تی کوي نو جنگ به سره کې جهاد به سره کې یو د اعمالو د احکامو مسله ده او دوی مسله د عقیدې ده. د دیو جنا علماء کرامو دې کې معنا کړی دا امام راغب رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وای لا اکراه پی دین نشتره زور په عقیده کې. خو دې معنا باندې مدان پوی کوي چې په عقیده کې زور نشتره څه معنا ده دا عقیده زی زله د انسان دی او زله د انسان په داسې ځای کې ری پاغي باندې زور نه چلیږي. د انسان په نور بدن باندې خوزره زور چلیږي خو لیکن د انسان په لغه حضور نه چلیږي. لا اکراه په دیني نشته زور په عقیده کې په دې کې زور نشته. قد تبین الرشد من الغی یقینا خخ کار شوی دا الرشد یقینا خخ کار شوی دی الرشد هدایت او کامیابی نه من الغی د گمراهی نه. تفسیر زاد المسیر معنا کړی نه الرشد دی چې په معنا د حق سره دی او دا غین مراد پدی جه که باطل نی نمانه دا شده. قد تبین الرشد و یقیناً اخکار شوید حق من الغی دا باطل نه باطل او حق بالکل واضح شوید اخکار شوید. هر یو سره پدی بانی پویگی چه دا خبره حق دا و دا خبره باطل دا پدی بانی پویگی. قد تبین الرشد من الغی یقیناً خخکار شوید قانون الهی من الغی دا قانون طاغوتی نه دا جمهوریت نه. دا ټولو خلکو ته پته راچی طاغوتی نظام جمهوری نظام هغه باطل نظام دی او دا الله تعالی قانون دا الله تعالی کتاب قرآن کریم دا حق دین دی او دا الله تعالی قانون و نظام دی. فمن یکفر بالطاغوت نو چا چې انکار وکړه د بندګۍ د غیر الله نه او یؤمن بالله او یقین وکړه په الله تعالی باندې عقیده وساتله په الله تعالی باندې فقد استمسک بالعروة الوثقى نه یقینا راټینګ کړل هغه کړای مضبوطه الان په سو عمله چې نشته ری جدا کېدل لا غیره پاره نشته ری شو کېدل لا غیره پاره. والله سميع عليم الله تعالی هر څه اوري عليم پوری په هر څه باندې. طاغوت لپس په کې راغله طاغوت څه ته ویل کی ډیر تعریفونه هم په سرینو بیان کړی دي. یو قولم په سرین دار امام مجاهد او امام قتاده رحمت الله علیه وای مراد درین شیطان دی. ابن جریر رحمت الله علیه مراد درین ساحر او کاهن تی مراد دی. ډیر مفسرین او دی بیان کړی دی وای بس طاغوت هر هغه شی ته ویل کی چې تا د خپل رب نو د الله تعالی د دین لري مشغوله کی وسه شی طاغوت دی. لطائف الاشارات علوی کل ما یشغله عن ربه هر هغه شی چې تا د خپل رب نه مشغوله کی د الله تعالی د دین او د الله تعالی د عبادت نه غافله کی بس دغه طاغوت دی کنه. کل ما یشغله عن ربه چې د رب نه مشغوله کی. قران کریم کې حاکم غیر شرعی ته طاغوت ویلی شوی دی. سورة النساء کې وراشي د هغې تفصیل به هغه ځای کې بیانو. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت الکی مراد دغه نه کعب ابن اشرف ته مراد ده چې د یهودیانو لوی مولای سی وو او د الله تعالی د قانون نه به علاوه په بل قانون باندې فیصلې کولې. اوس دې کرا شي مسله زده کړه هغه داره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علی هغه وی کل من حاکم بغیر کتاب الله چا چې د الله تعالی د کتاب نه بغیر په بل قانون باندې فیصله وکړه دا طاغوت دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام المنقعین کی پتواغوت کل قوم من یتحاکمون الیہ غیر اللہ و رسولہ ویعبدونہ من دون اللہ او یتبعونہ علی غیر بصیرۃ من اللہ او یطیعونہ فیما لا یعلمون پہر قوم کی پہر قبیلہ کی زان لزان تواغوت وی چی دا اللہ دا اللہ تعالی پیغمبرنا علاوہ اغیت پیسلی وڑلے کی گی اگر تریتر آئین دے و کاغذ اساسی قانون دے وضعی قوانین چی سمر دے و کاغذ جرگو سسٹم دے چی دا شریعت نخلاف بس دغه دا ہر قوم زان لطواغوت دے رہے ہر علاقی زان لطواغوتی تا دیو جنا علماء کرام علی کلی دی دا حدود و قصاصاتو کی دا اللہ تعالی دا قانون پا زیبانی بل قانون وضع کول او اغمنل دا سری دا دغه تواغیت دی چنن سوای خلق منی او دنیا کی داغی حکمت چلی گی دا اللہ تعالی قانون دار چا پنا حق و نقتلو کا قصدن بس دا بکی قصاص کا نو نن سوا نظامونو کی سر آدی دو میاشت دری میاشت جیل کا کال جیل کا لس کال جیل کا بیعزت کا شاغلاو کرلا نو دا اللہ تعالی قانون دار چی داغین لاس کٹ کا نواز شریف جیل کا آگی تا سو کال جیلواو راو الان کی دیو چی دا غل دے نو چی غل دے نو دا آگی دا غل سزا دا اللہ تعالی پا قانون کی غلاس کٹ کول دی لاست کٹ کے اسلام آباد کی نو دیتا ویلا کی گی تواغوت دا تواغوت چی دا خلق کو منا لے دے فمی یک پر بی تواغوت نو چاچی انکارو کالا بندگی دا غیر اللہ نا چاچی انکارو کالا غیر اللہ دا غیر اللہ دا قانون و دا نظام نا ویؤمن باللہ او یقین او کا عقیدہ او ساتل پا اللہ تعالی باننے پا قدستم سکبیل عروت الوسقا یقینن راتنگ کلالت داغ کڑی مضبوط آلن پی سوام لها چنیش تری شکیدل داغی دا پارا عروت الوسقا اغا مضبوطی کڑی تولے کی چا اغا تنگ ونی ولی شی سیلابون دی پتنی دی دا سیلابون پا وقت کی او کڑی تر غڑی وس خڑ راغلی دا سیلاب راغلی دی یو مضبوط شی دی ونی ونو دا سیلابونو نا خوبت شولی کنه دا حلاکت نبت شولی نو دا غشان علماء کرام وری کلی دا کلام بنانے پا تشبیح باننی ایمان او توحید دا دی مثال دا مضبوطی کڑای دی چی دا اللہ تعالی توحید پا دلائل و عقلی و سرا پا دلائل و نقلی و سرا دا بالکل مضبوط دی ہیت سو کی مقاولہ نشکی ولی او دا مومن مسلمان عقیدہ دا اللہ تعالیٰ پا توحید بانے پا دلائلو بانے بلکل قوی دا پخدا حس قسم شکوک و شبہات و تنیشی رات لیں کہ با دنیا کی سمر پتنی رازی نو دعوت بچی او پا قیامت کیو دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نبچی پا تشبیح بانے پا پویشوی ہے اگر دا مادسی ویل چی مضبوطا پخا کڑی دا نو دا دی کڑی تشبیح ورکلی شوی دا دا ایمان سرا او دا توحید دا اللہ تعالیٰ سرا چی دا اللہ تعالیٰ توحید پا دلائلو نقلیو بانی پا دلائلو عقلیو بانی بلکل مضبوط دے ہیت سو کے مقاولہ مناقضہ نشی کولے او دا مومن مسلمان پا دا دلائلو بانی عقیدہ و ایمان بلکل پوخ دے نو کل چی مومن مسلمان دا سرے نو دا دنیا دا پیتنو نبا پا دا دلائلو سرا پا دا عقیدی سرا بچی او پا قیامت کیو دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نبچی لکہ سرنگی چی تو پانون او سیلابون راشی یو سړی اغی ته ورغړی خلیکین در غختلون اغه یو کړی راونی سی نو داغینه بچی نو دا وسی د عقیده توحید دا په دنیا کې د هر قسم د فتنو نه بچاو ذریعہ ده صحیح عقیده چو ساتي او په قیامت کې د الله تعالی د عذاب نه بچ کې دو ذریعہ ده لا اکراه پی دین نشته زور په عقیده کې په عقیده کې زور نه چلیږي قد تبين الرشد من الغي يقينا خخكار شوي ده هدايت حق من الغي ده گمراهينا ده باطلنا فمن يكفر بالطاغوت ان چاچ انکار و کلا بندگی ده غیر الله نه ده حاکمیت ده غیر الله نه ويؤمن بالله و ایمان راول پر الله تعالی ونی دیدی که من يكفر بالطاغوت ده مخ کی شوری ذک لا اله اول صفائی ده اول تخلیه ده بیا چری تخلیه ده دیو جنا دا یو خبر ده خلقوی وی دا کم یو قسم کپر دے چی کپر دے نہیں کڑے نشی مسلمانی دلے دا کپر بی تواغوت دے لا الہ چی رزلن دی تواغوتیان نہیں لری کڑے نو پا اللہ تعالی بانی ایمان نشی لرلے دا کوپر بخا مخا کول غواړي هغه کوپر بی تاغوت دی فمن یک پر بی تاغوت نو چاچی انکار وکړ بندګۍ د غیر الله نه ویؤمن بالله او یقین یې وکړ په الله تعالی باندې په قدیستم څخه بل عروة الوثقا یقینا را ټینګ کړل هغه کړی مضبوطه لن پسو عمله چې نشته ری شو کېدل جدا کېدل لا غیر پاره والله سمیع الله تعالی هر څه اوري عالم پوی دی په هر څه باندې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون مخ کی بیان شو اصحاب الرشد او اصحاب الغی دی آیتونو کې اوس الله تعالی ذکر کړي د هغې تفصیلات بیانوي د اولې ډلې نسبت کیږي الله تعالی ته په ولایت سره او د دویمې ډلې نسبت کیږي طاغوت ته په ولایت سره اوله ډله دوستان د الله تعالی دي اصحاب الرشد او دویمه ډله هغه اولیاء الشیطان دي الله ولی الذین آمنوا الله تعالی خاص دوست دی دا کسانو چې ایمان راوړل دي ایمان راوړل ولی په معنا د مددگار سره دی ولی راضی په معنا د دوست سره داسې ولی راضی په معنا د محبت کوونکی سره او ولی راضی په معنا د متولی الامور سره اوس معنی دا شولی الله ولی الذین آمنوا الله تعالی خاص دوست دی را ایمان والو الله تعالی مددگار دی د ایمان والو الله تعالی سمبالخ کون کې دا مؤمنان مسلمانان د کارونو الله تعالی مینه محبت کون کې دا ایمان والا سره دا ټول ایمانی صحیح دی یخرجهم من الظلمات را وباسی دیو در تیرونه ال نور رڼا تا والذین کفروا غسان جو کوبر کړه دي اولیاءهم الطاغوت دوستان دغه شیطانان دي دوستان دغه طاغوتیان دي کافران یخرجونهم من النور الى الظلمات راو باسی دیو لرا من النور درانانا الى الظلماتی تیروتا اولائی کا اصحاب النار دا کسان اور واردی هم فیا خالدون همیشہ وی پرائی کی همیشہ وی پرائی کی والذین اکپرو اولیاءهم الطاغوت دا کافران و دوستان آغا طاغوتیان دی سرکشان دی شیطانان دی اولیاء نمراد ملگری دی او دغسی مراد درینا مطبوعین تی مراد دی کافران د طاغوتیانو دا غی مطبوعین چې دغه څوک دي طاغوتیان د طاغوت او شیطان چې په هغه پسې ورپسې کی